А зараз вашай увазе радыёпастаноўка «Інстытут сумленнасці» паводле найменнага апавядання Марка Твена. Выканаўцы – народныя артысты СССР Леонід Рахленка і Віктар Тарасаў, народныя артысты Беларусі Сцяпан Бірыла і Барыс Уладамірскі, заслужаныя артысты Рэспублікі Лідія Шынко, Павел Пекур і Роман Філіпаў, артысты Сергей Іваноў і Андрэй Каляда. Год запісу 1962. Эпізод першы. А мужа ўсё яшчэ няма. Якое жудаснае надвор'е. Ой, нарэшце, Чарлі крошка. Дазвольце зайсці. Хто вы такі? А што вам трэба? Выбачайце, паважаныя, я напалохаў вас. Вы, напэўна, падумалі, што я разбойнік. Я хацеў запытацца, ці не тут жыве містер Рычардс, галоўны касір банка Харкінс і кампанія. Так, сэр. Цудоўна. І вы яго жонка? Так, сэр. Што-небудзь здарылася, сэр? О, не. Муж вось-вось павінен быць. Прысядзьце, калі ласка. Дзякую. На жаль, у мяне няма часу, каб дачакацца, але гэта і не патрэбна. Я коротка раскажу вам, чаго я прыйшоў, і папрашу перадаць вашаму мужу вось гэту торбачку. Калі ласка. Ахватна, сэр. Ого, якая цяжкая. Што б гэта магло быць? Нічога асаблівага, гэта золата. Як вы сказалі? Я сказаў золата. 40 000 долараў у золотой манеце. О, великі Божа, 40 000 долараў. Да гэта не так уже і многа, паважаны. Дазвольце мне расказаць вам. О, я слухаю вас, сэр, і вельмі уважліва, сэр. 40 000. Я іншаземец вас, пані. Ваш муж мяне не ведае. Я ад'язджаю, і вы больш ніколі мяне не ўбачыце. Як? А гэтыя грошы? А гэтыя грошы я пакідаю вам схаваць. Ну, пакуль не будзе знойдзены той, каму я хачу іх перадаць. Пабачайце, я не разумею, што вы хочаце даверыць такую суму незнаёмаму чалавеку. Але ж гэта Гедліберг, васпані. Гэта Гедліберг, за якім замацавалася рэпутацыя самага сумленнага горада ва ўсёй краіне. Я чуў нават, што ў вас існуе інстытут сумленнасці. А так, сэр. Нашы дзеці ўжо з малых год убіраюць у сябе высокія прынцыпы дабрадзейнасці. Цудоўна. І хто ж кіруе інстытутам? О, 12 паважаных і сумленнейшых грамадзян горада. Старшыня прэзідыума, містер Харкнес, мой муж, член прэзідыума. Ну, вось бачыце, я ўпэўнены, што грошы будуць уручаны іх гаспадару. О так, сэр. А выбачайце, сэр, але хто ён такі, гэты шчаслівец? У тым уся і справа, васпані, што я сам не ведаю, хто ён такі. Ведаеце, між іншым, да торбачкі прышпілена запіска. Яна вам усё растлумачыць. Выбачайце, я спяшаюся на поезд. Добрай ночы, васпані. Добрай ночы. Што гэта? Што гэта, сон? Не, Вось яны, гэтыя манеты. О, Боже мой, што я раблю? Я ж забылася замкнуць дзверы. Мэры, мой анёл, што ж з табой? Ты што, мяне не пазнала? Чарлі, крошка. Што ж з табой? Гэта ты я. Ну, зразумела я. Мэры, што здарылася? Я так спалохалася. Я думала, што гэта які-небудзь жулік. Жулік? У нашым горадзе? Мэры, мой анёл, ты, напэўна, нездарова. Адкуль жа ў Гэдлібергу будзе жулік? Што гэта ў цябе за торбачка? І чаму ты яе так моцна трымаеш? Чарлі, крошка, у гэтай торбачцы золата. 40 000 долараў. Вось, Чарлі, вось. А, ну так. Калі ласка, не глядзі на мяне так. Я зусім здаровая. Я прынёс нейкі іншаземец. Ён быў з барадой у чорным плашчы. І наогул, я нічога не разумею, Чарлі. Так. Між іншым, ён сказаў, што да торбачкі прышпілі на запіску, Чарлі. Запіска? Так. Ага. І сапраўды. Апусці спачатку шторы, а я замкну дзверы. Чытай. Так, зараз. Я іншаземец і цяпер еду на радзіму, дзе і застануся назаўсёды. 2 гады таму назад я мучыўся без работы ў вашым горадзе. Мая жонка і дзіця памерлі з голаду. Я быў блізкі да злачынства. У поўнай роспачы я пастукаўся ў першыя трапіўшыя дзверы і папрасіў гаспадара дома пазычыць мне 40 долараў, што ён і зрабіў. Боже мой, якое вар'яцтва! Пазычыць 40 долараў незнаёмому чалавеку! Чакай. Я да гэтага часу не ведаю, хто быў гэты чалавек. Але я разбагацеў і хачу яго знайсці, каб ён атрымаў за свае 40 долараў 40 тысяч золата. Ой! Я. Ось гэта працэнты. О, гэта як у казцы. Асоба гэтага чалавека можа быць устаноўлена па адной фразе, якую ён сказаў, калі даваў мне грошы. Тэкст фразы зашыты ў мяшку. О, яшчэ як зашыты. Чакай. Няхай гэта пісьмо будзе апублікавана ў мясцовай газеце. Той, хто даваў мне грошы, напіша мэру заяву, указаўшы ў ёй сказаную ім фразу. Затым мэр у прысутнасці ўсіх грамадзян горада распора мяшок, зверыць тэкст фразы і ўручыць золата таму, чыё імя я буду бласлаўляць нават на тым свеце. Невядомы. А? Ну і гісторыя. Чарлі, крошка, я ўся дрыжу. Падумай толькі, што ўсе гэтыя грошы трапіць у рукі аднаго чалавека. Хай пазычыць 40 долараў беспрацоўна. Хто б мог на гэта адважыцца? А можа гэта Харкнес? Харкнес? Так. Шо Бог з табой? Што ты, Мэрі? Харкнес раскідаецца грашыма толькі тады, калі гэта можа дапамагчы ім стаць членам Сената. То няўжо і ён хоча стаць членам Сената? Больш за ўсё на свеце. Пранікнуўшы ў Сенат, ён паверне новую чыгунку на свае ўчасткі і патроіць багацце. Але хто ж гэты чалавек? О, вялікі Божа! Чарлі! Што? Чарлі, мой хлопчык, ну а ты? У цябе таксама добрае сэрца. Ты ніколі нікому не пазычаў 40 долараў. Ніколі нікому, а? Як быццам, не памятаю. Боже, ну пазычаў же ты мэру сказы банка $1000, калі ён прайграў карты казённых грошы. Мэры, я прошу тебе ніколі не гаварыць у голас аб такіх рэчах. Па-першых, гэта быў мэр, а па-другое, гэтага наогул ніколі не было. Але ўсё ж такі, можа ты даваў каму-небудзь яшчэ, калі-небудзь, вельмі даўно, Чарлі, што? Не? Хоць забі не прыпомню. Ой, Боже мой, ты пастарайся, Чарлі, Боже, які я асёл! Дякую Богу. Як гэта я адразу не здагадаўся. Зразумела, грошы даў нябожчык Гудца. Як? Гэты стары дзівак, гэты вар'ят? А хто ж яшчэ, акрамя яго, мог на гэта адважыцца? Чакай, Чарлі, крошка, птушачка. Толькі ён. Але ж Гудсон ўжо год як памёр. Ну так, да некаторай ступені. Значыць, варта толькі здагадацца, якую фразу ён сказаў іншаземцу, і грошы нашы, Чарлі. Мэрі! А памятайся, завалодаць грашыма ашуканствам? Няхай табе даруе Бог за гэту жудасную думку. А што, калі гэта будзе зусім не тая фраза? Ой, правда. Правда, Чарлі, Боже, даруй мне. Я согрешила перед тобой. Я злочинца. Помолимся, Чарлі. Отче наш, єжеси на небеси, да святиться имя твоє. Не, гэта цікаво, что я мог ему сказать. И да будет воля твоя. Магчыма, он сказал ему... будьте сумленными. Як же на небесе на земле? Не, гэта шаблонная фраза, что-нибудь іншае, Чарлі, іншае. И не веди нас в искушение. А что, коли распороть торбочку и поглядеть текст этой фразы? Мэри, мой ангел, прошу тебя, не говори мне этого. Чарлі, я не хочу больше жить, у меня стача. Я хочу иметь грошы. Я хочу, каб у нас была своя ферма, птушка жывёла. Ты ж разумеешь, с такими грошыма мы... Чарлі. С такими грошыма мы могли б пачаць сваю ўласную банкавую справу. Так. Ой, Боже мой, што я кажу? Не магу. Не могу бачить, Бог не могу. Присвоить чужие гроши? Мне, члену президиума института сумленных? Чарлі! Да ведаете, что торбочка была до некоторой ступени распорота. Суд, турма? Не. Дай сюда гэты подарунок сатаны. Что ты хочешь сделать? Я зараз же отнесу ее до мэра. Каб ён яе распароў, выкрыў палавіну і замяніў медзікамі, так? Мэры! Ты не павінна так гаварыць пра нашага мэра. Ён мой лепшы друг і мэр самага сумленнага горада. Давай сюды, зараз гэта торбачка. Ну? Ні за што на свеце, ні за што. Хто гэта там? Што такое? Хто гэта? Вас, пані, я бой з отеля. Іншаземец, які наведаў вас нядаўна, загадаў ручыць вам вось гэта пісьмо. А сам ён? А сам ён толькі што пакінуў наш атэль і выехаў з вячэрнім поездам. Добрай ночы, васпані! Чытай хутчэй, чытай. Паважаная містэр Рычардс, за 5 хвілін да ад'езда я даведаўся, што імя майго дабрадзея Гудсон. Ага. Ой, і што ён памёр год таму назад. Але ў тую ноч ён расказаў мне, што калісьці ваш муж... Што такое? Ваш муж, наколькі я памятаю, ён назваў яго імя, аказаў яму нейкую вялікую паслугу. Ты чуеш, Чарлі? Таму я думаю, што грошы павінны належаць містеру Рычардсу. Чарлі! А што датычыць той фразы, якой Гудсон сказаў, даючы мне $40, то яна гучыць так. Вы далёка не дрэнны чалавек. Ідзіце і станьце лепшым. О, Боже, Чарлі, Чарлі, грошы нашы. Вялікі Божа, ён пачуў маю малітву. Цуда, цуда. А ну дай, дай мне гэтую запіску, дай. Так, ваш муж найвялікшую паслугу. Мэры, тут яшчэ нейкая прыпіска. Калі я пераблытаў прозвішча, што такое? Калі я пераблытаў прозвішча, то я ўпэўнен, што ваш муж дапаможа мне знайсці чалавека, які зрабіў такую ласку Гудсону, і перадаць грошы па прызначэнню. Я ведаю, што маю справу з адным з самых сумленных грамадзян сумленнейшага горада. Ты чуеш, Мэры? Гэта глупства. Якое там глупства? Калі я гэтаму самому Гудсону ніякай паслугі не аказываў. І нават у некаторай ступені наадварот. А гэта не мае значэння. Тэкст фразы вядомы толькі нам. Ага. Чорт, і не сапраўды? Можна? Ох, мистер Харкнес, прошу, прошу. Мистер Харкнес, які гонор. Добрый вечер, господи. Я на хвилинку по справах банка. Ці ведаеце, дарагі Рычардс, выбачайце, што гэта ў вас такое? Гэта? Гэта торбачка. Так, гэта торбачка. Ну, зразумела, зразумела, але з чым? А, о, золотам. Што? Вы хаваеце золата банка у сябе дома? Што вы, гэта не золата банка. Гэта не золата банка. Але ж, чыі гэта грошы, чарт пабяры? Я і сам не ведаю. Нічые. Ну, не гаварыце глупства, Рычардс. Грошы не бываюць нічые. Яны належаць таму, хто іх нажывае, або таму, хто іх крадзе. Іх прынёс нам нейкі незнаёмы, калі мяне не было дома. Вось запіска. Што за глупства? Гэта нешта дзіўнае, надзвычайнае. Але дазвольце, чаму ён пакінуў торбачку іменна вам? Ён вас ведае, вы знаёмы? Не, не. Ён даверыўся мне проста, як грамадзяніну Гэтліберга. О, пачакайце, пачакайце, чорт пабяры. Так гэта ж рэклама. Каля такім выпадку паведаміць у газетах, мы прагрымім на ўсю краіну. Гэта ж узвысіць нас у сенаце, ці не так? Ах, чыма? Якая рэклама? Які цудоўны выпадак? Едзем. Зараз жа едзем. Куды? У рэдакцыі маёй газеты, зразумела. Ну, хутчэй, хутчэй. Давайте сюды грошы. Але ж... Да ніякіх, але ж, васпані. Як гэта кажуць, інтарэс грамадства вышэй за ўсё. Ну, хутчэй, хутчэй. Ой. Ну, што такое? Што з вамі, дарагі мой? Ой, у мяне недобра сэрцам. Ну, у такім разе давайце мне торбачку, і я паеду адзін. А, ну, што такое? Вы, можа, не давераеце мне, старшыні прэзідыума інстытута сумленнасці? Ну, дык вось, усё ў парадку. Добрай ночы! Ідыёт, ён ж ад нас абакраў, Чарлі, абакраў. Мэры, прашу цябе, Мэры. Хутчэй паліто, парасон, капелюш. Дзе мой капелюш? Мэры, ты ж зразумей, што тэкст фразы ведаем толькі мы. А калі ён распора торбачку і прачытае тэкст? Ну, ад яе яму ўжо не выкруціцца. Фразу, якую ён сказаў незнаёмаму, была такая: «Вы далёка не дрэнны чалавек, ідзіце і станьце лепшым». Боже мой, як это проста. Вы далеко не дрянный человек. Идите и до некоторой ступени станьте лепшим. Эк, эк, вот так мы и напишем. Эпизод другий. Громадяне, браты, сябры, да будет дозволено мне, як мэру города, агульный сход его громадян объявить открытым. Усім вам, безумовно, добра відома цікавая історія гэтай торбачкі, на якую я кладу руку. А так само усім вам відома і репутація нашого города. Пан мэр, ближай до справи. У таким разі, да будзе мне дозволено непосредно приступить до акта зачитання заяв. У моїх руках, о сограмадяне, конверт, які магчима таїть ім'я того, хто проявив вышейскую християнскую доброту, милосердя до іншаземця, який був у беде. Ти не чагніть жили! Читайте ж нарешті! Приступаю, приступаю. Ось, у заяві говориться, мною была сказана іншаземцу наступная фраза. Вы далеко не дрянный человек, идите и станьте лепшим. Подпись Билсон. Дорогий мистер Билсон, прошу вас, поднимитесь сюда на эстраду. Нехай усе бачить твар соправдної добродійності. Охотно. До ваших послуг, пан мэр. Вибачайте, містер Вілсон, але при чим тут ви? Розтлумачте, коли ласка. Охотно. Гэту заяву писав я, Вілсон. Терло Генрі Вілсон, адвокат. Прошу пробачення, гэта непорозуміння. На заяві стоїть подпис Білсон. Джон Вартон Білсон, промисловець. Ага. Ах, ось як. У такім разі, пан мэр, я прошу вас зачитать і мою заяву. Ось яна. До ваших послуг. У заяві говориться, даючи гроші іншаземцю, я сказав наступні слова. Ви далеко не дрянний чоловік, ідіть і станьте лепшим. Дивно. Ось ти історія. Хто ж із їх двох жулів? Пан мер, я стверджаю, що гэта не сумленний чоловік. Подглядзеў маю заяву, калі быў у маёй канторы. Хлусіш? Ты сам украў яе ў мяне. Адвакатік, жулік! Спакойства, джентльмены! Гэта просто нейкае непаразуменне. І мы зараз усё высветлім. Прашу вас заняць свае месцы. Пан мэр, я прашу слова. Слова слэку! Слава Горбару Слэку! Прошу вас, мистер Слэк! Значит, так. Я дома могло здариться, правда, раз-два у стогодия, не больше, что ободва яны написали одну и тую заяву. Але вось каб той ці інший з іх пазычыў незнаёмому человеку $40, ну, уже не. Будки! И тому лепш поглядеть, что там есть у інших заявок. Их, як я бачу, целый стос. Одну хвилинку. Может быть, нам было б лепш откласти. Читайте. Третий документ говорит, я сказал тому, кто попросил мне гроши, вы далеко не дрянный человек, идите и станьте лепшим. Пинкертон, фабрикант гумових виробів. Алло, хлопчики, ваші третій! І усе саме сумленне. Коли справа пойде так і далі, то ми переберемо увесь президіум Інституту сумленних. А ну, пан мер, хто там у вас ще на черзі? Давайте, читайте. Громадян? Громадяни, я здивлен. Это або масовый психоз, або чисти злый жарт. Нема чего там. Читайте далее. Громадяни, справа у тим, что я прогледел все заявы. И як это не дивно, усеяны, как две хропли воды, подобны одна на одну. Вот же это марка! Ура, сумленнейшие! Закиньте двери, а то я не утеку! Панмер! Панмер! Пора спынить эту комедию! Закрывайте сход! Ну нет! Не читать то все до конца! Сколько было усих заяв? 10 заяв. И все подписаны сумленнейшими? Громадяне, я скажу, это чисти злый жарт. И наши незаплямные сумления. Об сумлении мы поговорим потом. А теперь покуль об сумленнейших. Их у нас, как ведомо, 12 штук. Кто ж з гэтых жуликов? Парадку, мистер Слэк! Гэтых авантуристов! Парадку! Ну, гэтых джентльменов! Были тыя двое, кто не подал заявы! Одну хвилинку, громадяне, одну хвилинку. Тут нема заявы мистера Харкнесса и мистера Ричардса. О-о-о! Значит, с 12 сумленнейших двое усё ж не жулики. А вы не помылились, пан мэр? Ну, таких речах я не помыляюсь. Ну что ж, остается распороть торбочку и поглядеть текст фразы. Прошу вас, мистер Слэш, ну займите нарежьте ваше место. Хали ласка. Увага, громадяне, я распорываю торбочку. Вот записка, прочитай меня. Ніякої фрази. Що таке? Ну, смілей. Ніякої фрази не існує. І вона наогул ніколи не говорилася. Ніхто з 12. Ну. Громадяне, тут написано, з 12 негодників, до яких я звертався за допомогою, не дав мені ні долара. Ось гэта подобно на правду. Мне просто хотелось показать вам, чего варто ваше дутое сумление. Коли у ее над ухом звенит золото, и я разослал усим сумленнейшим однольковые записки. Вот и все. Что ж дотычить грошей, то я пропоную поделить их поровну помеж усими претендентами. Неведомы. Я тенеходник! Аннер! Этот документ мае юридичную силу. Приступайте, дайте лежу. Высыпайте на стол, что там есть. Уперед неподкупные. Спокойно, громадяне, спокойно. Что такое? Что я бачу? Не, это уже занадто. Что там такое? Громадяне, это негодник. Я высыпаю с торбочки все на стол. Ох, чорта з два золота! Это просто бронзированный свинец, або еще какая-нибудь дрянь на кшталт гэта. Ну, видать, гэты хлопец великий лавкач. Один посадил у колёс усіх сумленнейших. Не усіх, не усіх, мистер Слэк. Я так сам отримал письмо от іншаземца. Ось яно! Ось яно! Але я не подався спокусе! Я не подав заяви мэру! Браво! Браво! Джентльмени! Громадяне! Я... Мы так само до некоторой ступени. Мы так само не поддались спокусе. Мы так само отримали письмо от іншаземца. Прошу слова! Коли уже отрималась такая незвычайная история, что они ободва не жулики, значит, треба их узнагородить. Я пропоную поделить помеж ими эти бронзированные штучки поровну. Джентльмены! Джентльмены! Хвилинку уваги! Вы хотите узнагородить меня за то, что я оказался сумленным человеком? Али для меня уже само это признание есть высшейшим узнагородом, высшейшее счастье. Ой, слово за правдой добродетельности! Я счастливый двойче, джентльмены. И я счастливый еще тому, что не только я, а и мой служащий, якому я завсёду внушал высшейшие принципы коммерцийного сумления, так само, как и я, устремался с покусы. Я пропоную продать эти монеты за аукциона и вырученные гроши передать мистеру Ричардсу. Я, джентльмен, я от своей доли отбавляюсь у его корысти. Ось кого, громадяне, мы повинны послать у сенат. Який розум, якое сердце, якое криштальное сумление. Дозвольте мне поцеловать вас, дорогий мистер Карлс. Ах, ладно. А моя заява. Сгубили и сховали. Ведомо сказал. Шкода. Ну-с, теперь мы можем приступить к аукционам. Почнем с цены хоть бы у $5. $5. Раз. $5. Шесть. $6 справа. Раз. $6 справа, два, шесть... Пан мэр, я маю одну деловую пропанову. Прошу вас. Кто вы такие? Не ведаю, напевно, кто-нибудь с приезжих. Ой, великий Боже, это же он. Я познала его по голосу. Не-не-не-не, той был с бородой. Джентльмены, я выпадково опынулся в вашем городе, я нумизмат. Кто? Кто? Нумизмат. Я коллекционирую редкие монеты. Я пропоную заплатить за эти штучки по золотому курсу. Это значит $40,000 золота. Але при одной умове. Каб на монетах была выгравирована назва вашего города. Это пропанова мне остается крыху незвычайной, а легко не разобраться. Мы сгодны. А почекайте! Почекайте, черт побери! Я не допущу, каб има нашего города было подвергнуто смеянию. Нас смешают с грозою, нас могут прогнать сената. Ну и что же пропануете, дорогие мистер Харрис? Я сам куплю эти монеты. Чек на $40,000. Браво! О, в таким разе я уступаю. До побольшения, джентльмены. Я провел с вами незабывный вечер. Высокопоражанный мистер Хакенс, я витаю вашу щедрость. Я сподіюся, что выкажу огульную думку, коли скажу, что наш город, гонор якого двоечи выродованы вами, отдасть вам за ваши $40,000 усе $40,000 своих голосов. Дорогий мистер Ричардс, вот ваш чек на $40,000. Дякую вам. Дякую вам и вам, мистер Харкнес. И вам усім. Я постараюсь... Выбачайте, я до некоторой ступени усхваляваны. Так, так, ён усхваляваны до некоторой ступени. Выбачайте, выбачайте. Дякую вам, дякую вам. Сход громадян Гельдеберга объявляю закрытым. Хвала гонор и слава двум сумленнейшим сумленнейших, мистеру Хатнесу и мистеру Ричардсу. Египт, ура! Египт, ура! Египт, ура! Египт, ура! Ура! Ура! Эпизод третий. А як ти думаєш, Мері, мой аньол, а мог би я бути членом Сената? Зрозуміло. А чому ж ні? От одного я ніяк не зрозумію. Що сталося з заявою Харкнесу? Не може бути, каб ён на самій справі не подав заяви. Заходьте. Ох, дорогий мистер Харкнес, а мы только что вспоминали вас. О, мы не перестаем дивиться вашей кристальной сумленности. Добрый ранец. Добрый ранец. Добрый ранец. Добрый ранец. Я на духе. Прошу вас, прошу вас. Дорогий Ричардс. Слухаю вас. Мы с вами деловые люди. Вот так, так. Сподіюсь, я можу говорити прямо і на чистоту. Ну, відомо, дорогий містер Харкнес. По сутності, ми вже домовилися без слов. Вам гроші, мені сенат, усе в порядку. Але ви ведете, у городі тільки і говориться в вашому неподкупному сумленні. Это ж просто смех. Ну, вы разумеете, я не хочу послать вас в сенат. А до нас одна за другой приходит делегация. Ну, ось бачите, значит, треба нечто робить. Я и сам не ведаю, что тут можно зробить. Але дозвольте, дорогие мои. Ви ж не збираєтеся на самій справі стати членом сената? Ну, а чому б ні, містер Харкнес? Коли вже увесь город хоче гэтага? А, коли вже увесь город хоче, то я так само, то некоторі ступені... Але дозвольте, ви ж отримали 40 тисяч. Коли б я не виклав їх зі своєї кишені, то вам би наогул не убачить сената, як своїх ушей. А як сумленний чоловік, ви повинні зняти свою кандидатуру у мою користь. Ви при чим тут сумління? Господи, у комерційних справах сумління вишається все. І я потребую... Дорогий містер Харкнес, я вельми прошу вас не кричати. Но ніхто вас не просив викидати на ветер гэтые 40 тисяч. Зверяцелі? Неужо ви не розумієте, що ви у моїх руках? Варто не тільки опублікувати у газеті, що ви так само подали заяву меру. Ось уже ніколи не думав. Що? Ах, ви не думали. Ну, добре ж. Пан мер! Пан мер! Пане, прошу вас, зайдіть. Іду. Як? Ви домовилися? А ви послуховували. Гэта не сумленно. Ну, што за заподозрення? І при чим тут сумленность? О, я викрию вас ободвух. Я ведаю. Ви сховали заяву мистера Харкнеса. Доказы. Сховали. Доказы. У вас их нема. А ваша заява? У вас яна. Ну, без резких жестов, господин. Ну, что вы, скажете. Добре. Ми згодні. Чарлі, хлопчик, напиши заяву, що ми здимаємо свою кандидатуру. Зараз напишу. Ну, ось так. Чудово. А тепер заодно напишіть уже й чек на 20 тисяч. Что? Что? Чек? Який чек? Монети були продадені з аукціону за 40 тисяч. Ми повинні поділити гати гроші поровну. Чи не так, пан мер? Зрозуміло. Дозвольте, да ви ж публічно відмовились від своєї долі. Ну, я відмовився від бронзірованої дрені, але від справжніх грошей я в житті не відмовлявся. Зачем правильно? Ні за що! Не дам! Ви не уявляєте собі того, що вам погрожає. Покуль ваша заява застається у нас. Мери, мой аньол, гэтые джентльмены просто обирають нас серед белого дня. Тут уже нічого не зробиш. Ось чек на 20 тисяч. Тільки спочатку верніть мені гэту проклятую заяву. Охотно. Але ви забылися про мене, дорогий містер Ричардс. Про вас? Вибачайте, пан мер, я вас до некоторої ступені не розумію. А я вам розтлумачу. Я не зачитав вашої заяви за своєї розгубленості. Я сподіваюся, що ви як сумленний чоловік. Кольки? 20. Ух ти! 15. Ну, ви просто вульгарний, сер. Торгуватися у такій делікатній справі. Посоромилися б ви і мер сумленнішого города. Ні. 18. Ну, добре. Я підписую. Добре. Ми можемо йти. Караул! Обкрадаю. Тихо. Заходьте. Воспані. Славутий нумізмат, якого ви бачили на сході у ратуші, просив передати вам письмо і ось гету торбочку. О, знову торбочка. Ну ні, вже ні, на гети раз. До побачення вас, пані. Ну, що там, що там, ну? Тут ніякі паперки. Безплатний пропуск на представлення п'єси «Інститут сумленності». Какая пьеса? Что это такое? Ну, прочитайте ж письмо. Поважанная мистерс Ричардс, по своей профессии не только нумизмат, а и письменник. У худким часе отбудется премьера моей новой пьесы, на якую я посылаю вам 40 тысяч пропусков для всех громадян Гедлиберга. В основах этой пьесы легли незабывные уражения, которые я пережил на вечере у ратуши. Особливо мене зачарував той сприт, з яким пан мер сховав у кишеню заяви, що належали вашому мужу і містеру Харкнесу. Я дозволив собі покинути у п'єсі їх справжні імена. Я сподіваюся, що ви отримаєте велику приємність, а містер Харкнес визволиться від клопотів, зв'язаних з виборами в Сенат. Негодь. Мені застається передати привітання від незнайомого, який принес вам колісті торбочку з монетами. Це великий жартовник і мій лепший сябра. Я бачу його кожну хвилину, кожну ранцю, коли гляджуся у люстерка. Все загинуло. Моє сумленне ім'я. Моя просада. Великий Боже! Неужо знойдеться публіка, яка і буде аплодувати гэтай жудасной п'єсі? Ви слухали радіопостановку «Інститут сумлінності» поводля однім'єнного оповідання Марка Твена. Виконавці – народні артисти СССР Леонід Рахленко і Віктор Тарасов, народні артисти Білорусі Степан Бірилий і Борис Володимирський, заслужені артисти Республіки Лідія Шенко, Павел Пекур і Роман Філіпов, артисти Сергій Іванов і Андрей Каляда. От запису 1962. Нагадуємо, програма «Театр перед мікрофоном» завершена. До зустрічі, простий день.